Частка другая. Палац ззяў агнямі і плошкамі. У зале было амаль пуста, стаялі толькі сталы, якія ж ламаліся ад страў, і простыя лавы. Больш тонкай мэблі тут не было ніколі. За сталамі сядзела ўжо дзясяткі два гасцей, а на канцы стала, бліжэй пад дзверы, загонавая шляхта. Сам Знамяроўскі сядзеў на ўзвышшы на крэсле з высокаю спінкай, выглядаў па-ранейшаму, толькі нацягнуў на тоўстыя ногі аксамітныя порткі. «Спазніліся!» – раўнуў кароль. «Час пачынаць!» Два гайдукі ўцягнулі з суседніх дзвярэй мітрапаліта з сенам у валасах і коса насунулі яму на галаву штосьці падобнае на мітру. Мітрапаліт звесіў галаву і ціха мыкаў, прываючыся нешта сказаць. Паюк, што стаяў за крэслам караля, паклаў перад святым айцом на пюпітр тоўстую біблію. «Пачынай набажэнства!» – сказаў кароль. Адказам было мычанне. «Вы што, не маглі пацверазіць чалавека?» «Цэбар вады вылілі, не дапамагло!» – замармытаў гайдук. «Раскрыйце кнігу і торкніце пальцам дзе-небудзь. Ён прывычны, не першы раз так». Параіў медыкус. І сапраўды дапамагло. Мітрапаліт механічна пачаў чытаць, водзячы асавелымі вачыма за тоўстым, як капыт пазногцем гайдука. «Другазаконне, раздзел 25. Калі б'юцца між сабой мужчыны, і жонка аднаго падыдзе, каб адбіць мужа свайго з рук тых, хто б'е яго, і працягнуўшы руку сваю схопіць яго за сорамны вуд, то адсякі руку яе». «Не тое, здаецца», – закруціў галавою кароль. Старонку перагарнулі. Шляхта, якая ўстала і, нацягнуўшы шапкі, выцягнуўшы з похваў шаблі на доказ таго, што яна гатова абараняць веру аж да самога скону, таксама пачала круціць галовамі. Мітрапаліт зноў пачаў мармытаць. «Каханы мой, прасунуў руку сваю прашыліну, і нутро маё хвалявалася ад яго», замыкаў Знамяроўскі, «гартайце далей, д'яблы, бо адкрыецца сын мой Ісус тымі, хто з ім, і тыя, хто застанецца, будуць цешыцца 400 год. А пасля гэтага памрэ сын мой Христос і ўсе людзі, што маюць дыханне». Мітрапаліт часта залыпаў вачыма, нешта ўзважваючы п'янай галавой. Пасля пачаў дробна жагнацца. «Дык, 1400 год таму все памерлі? Ай, Боже мой, Боже мой, а Боже мой! І яшчэ мала нам за грахі нашы. Гэта атрымліваецца, браткі мае, пекла і агні, а ты, ну, звышы, Люцыпар!» Знамяроўскі пачаў пацепвацца, гаркнуў, наліваючыся крывёю. «Айдзі, ты ведаеш, куды з тваёй біблій!» І кінуў: «Канчай рытуал! Халера на вас, папоўскія храпы!» Госці шумна пачалі рассаджвацца, мітрапаліт таксама сеў, і яму ў нерухомыя рукі ўсунулі кубак. «Слухайце, гэта ж кашчунства!» – прашаптаў медыкусу Яноўскі. «Нічога, сынок, вучыся!» – таксама шэптам адказаў медыкус. «Яны не паважаюць нават апоры сваёй, а зараз пабачыш, як яны паважаюць сябе». Пачалі піць і закусваць, падавалі піва чорнае і белае, настойку тройчы 9, Кюмель і мёд, госці, што сядзелі ля Знамяроўскага, елі мядзвяджыя шынкі, хрыбтавіну асятровую, смажанага лебедзя і іншыя далікатэсы. Загонавая шляхта, боршч з сасіскамі, развараную ялавічыну, палаткі, гарох са свінінай. Сотнямі знішчалі гарачыя, як агонь, наперчаныя біткі. Нягледзячы на тлустую ежу, усе хутка ап'янелі, бо пілі так, як нават Яноўскаму не даводзілася бачыць. Ён звык да штодзённай нормы ўжывання віна шляхецкай вялікай сям'ёй 12 бутэлек. Першыя 4 амаль паўсюль выпівалі за першым абедам у 12 гадзін дня, другія 4 за другім у 4 гадзіны, за вячэраю, якая бывала звычайна ў 10-11 гадзін вечара, канчалі норму і больш не пілі. 12 апосталаў, 12 бутэлек. А тут на стол все тягнули и тягнули бутельки-медведики, удовы, маленькие бочечки. Бутельки были розные, пузатые, долгие, пляскатые стали ей, каб зручно было тримать у п'яной руце. Медведики были у выгляде медведев, баранов и львов. Горелка била у их зратов. Але цікавей за ўсё былі ўдовы, бутэлькі ў выглядзе абаранка. Удовамі іх звалі таму, што такія бутэлькі сапраўды часцей за ўсё ўжываліся ўдовамі. Прычапурыцца жанчына, наліяў такую бутэльку гарэлкі, насуне на носік абаранак, надзене бутэльку на руку бліжэй да локця, і ідзе да аўдавелага кума развеяць тугу. Напіліся да таго, што нейкі шляхцюк пачаў рагатаць, гледзячы на ўласны палец, а другі засяроджана браў з талеркі пірагі, выграбаў з іх пальцам начынку, а астатнія кідаў пад стол, дзе круціліся дацкія сабакі-п'яўкі. Але стрыжнем вячэры была вялікая чаша, у якую ўваходзіла 5 бутэлек віна і яшчэ 3 ў накрыўку. Сапраўдны пітун павінен быў піць не глытаючы, каб віно проста пералівалася ў горла, таму з накрыўкі дазволена было піць толькі адным глытком, а самы келіх у 2 прыёмы. І нікога не мінала горкая чаша сія. Пасля яе зала нагадвала поле пабоішча, і гайдукі пачалі ўжо сцягваць некаторых гасцей, што абражалі апетыт параўнальна цвярозых у мертвецкую. Дзіва, але мітрапаліт стаў амаль цвярозы, і толькі збытак вінных пароў выходзіў праз яго голую галаву, якая курылася, як вулкан. Знамяроўскі сядзеў арлом, а за злыя шчокі падабраліся, у карых вачах з'явіўся генчык, нос, падобны на піпку, міла чырване. Усё было добра. Дзяржава яго была вялікая, сам ён быў цар цароў, эканоміка была ў парадку, пілі і елі да сходжу. Нават эмігранты з іншых краін, у асобе Яноўскага, прыпадалі да яго ступакоў. Велічны жывот караля ляжаў на каленях, доўгія рукі былі падкладзены пад зад, на твары блукала шырокая ўсмешка, і нават вочы замасліліся ад асалоды. І самыя думкі былі прыемнымі. Ён мацнейшы за ўсіх, цыганы дрыжаць пад яго позіркам, улада над акругай поўная. Што можа зрабіць яму кароль? Правда, цариця добирається до його землі, ділить Польщу. Чорт її бери, йому з Номеровському і при цариці буде не горш. А коли надто вже не сподобаються нові порадочки, можна разом з подданими откачувати туди, де ще будуть золоті шляхетські вольності. Да не, не попустить Бог, это ж такая сила, шляхта, хоть бы ее нава, а? А добрый мой народ завсёды допоможе. И он своё панство любит, шануя, ледь не вышей за пана Бога ставить. За 9 год улада никто серьёзно навод и не думал обураться. А надумается, скручу, келих сюды, свинтухайлый. А медикус, сидячи Леяновска, раптом спитав, «Ведаєте, чому тут так п'ють? Не на життя, а на смерть. Люди тут такі, розгубив Сеяновський, тут уже нічого не зробиш». Медикус неприємно скосоворився, «Глупство! Ми любим піть не більше, не менше, як усі інші люди на землі, але ми гной под ногами чужинцев. Нават у житті своїм ніхто в гэтым проклятым королевстве не упевнены. А горелка гэта сябры, это 5, 20 тысяча шабляў таких собутельнікаў, узнятых на твою оборону, калі нападе мацнейшы сусед. Няма твёрдай улады, пануе моцны, мы п'ём. Простая механіка. П'янствуюць людзі, значыцца, каралеўства гіне. Верная прыкмета. П'юць, каб забыць, каб заліць гора і знішчыць няўпэўненасць. Але галоўным чынам, каб прыдбаць сяброў. І ён з папяляючым позіркам паглядзеў на шляхтюка, які скакаў, адрываючы на які-небудзь дзюйм ногі ад падлогі, круціў галавою і вывяргаў брыдкую лаянку. Дурныя людзі, всё не па-людску. З самага пачатку толькі і робяць, што гандлююць радзімай. Магутная цыганская дзяржава, п'юць як свінні. Дзеці нараджаюцца ідыётамі. Яны яшчэ ў чэраве маці атручаныя гарэлкай, ёлупы і юродзівыя. І за ўсё гэта заплацяць нашчадкі. Ім яшчэ рыгнецца за кожную нашу чарку, за кожную ноч распусты. Яны будуць кашчавыя, слабыя на цела і мозг. Яноўскі хацеў адказаць яму, але пабачыў, што кароль заве яго пальцам. Ён падышоў да яго. З Номеровскіх глядзеў на яго вар'яцкімі вясёлымі вачыма. «Што, пасол, нудьгуеш? Наадварот, мне весела, вялікі кароль. А мне нудна. Насмяшы ты мяне, племянничак. Насмяшыш? Шкадаваць не будзеш, шчыра кажу. Загаўкайце, што?» Янускі маўчаў. У гэтую хвіліну ён лепей даў бы сябе разрэзаць на кавалкі, абы не смяшыць гэтага тлустага кабана. Ён упарта сціснуў зубы. З Номеровскі пазяхнуў. «Нудна мне з вамі. Адракуся я хутка ад трона і пайду. Ой, пайду в манастыр. Буду там сабе Бога маліць, бо з дурнямі жыць не хачу. Вас, дурняў, і да Москвы не перавешаеш. Жыць буду ціха пад званы. Дам ігумену руку. Каб пахаваў мяне ў царкве Бога, дурня барадатага модламі падману. Сядзіш вось тут у мяне, гарэлку маю жарэш. Яноўскі не вытрымаў, з ім ніхто яшчэ так не размаўляў. Маўчыце, пан кароль. Як бы вам не давялося вам казе пад хвост глядзець. Задзярэш зараз пяты, чорт гладкі. Знамяроўскі зацікавіўся гэтай перспектывай. А ну, давай, паспрабуем. Бач ты, нахаба якая, прыйшлі ў маю хатку, ды б'юць майго татку. Ох ты, падла, давай паспрабуем, хто пяты задзярэ? І крыкнуў гайдукам ля дзвярэй. А ну, паршыўцы, цягніце сюды палкі. Рыцарскі турнір. Праз якую хвіліну абодвум далі тонкія доўгія палкі, і Знамяроўскі з нечаканым спрытам падвёўся і стаў пазіцыю. Абодва стаялі адзін супраць другога, як баявыя пеўні, і нават чупрынка на галаве караля вельмі нагадвала грабенчык. Кароль зрабіў выпад, Яноўскі адбіў ягоную палку. Некалькі хвілін яны скакалі адзін вакол другога, саплі, толькі й было чуваць. Я табе, балавешка дурная, ногі ў спіну пазаганяю. Я табе, дядзечка, дам на пазвон. Мозгавешку расквашу, галадранет. Бач ты, кароль, трах-так-так. А ў самога бажок на нітацы, бах, свіняня нашага бога, грук, грук, у мазгаўні вычаўрыла. У наступны момант ляпнула, як палкай па гарлачу. Вакол зарагаталі, загігікалі. Яноўскі, адчуваючы, як на галаве наліваецца вялізны гус, утрапёна замахаў палкай, шмякнуў па нечым. Кароль мякка схіліўся і заараў носам падлогу. На адзін момант прыўзняў галаву, памацаў далонню размяжулены нос і сказаў ціха: «Наша ўзяла». І рыла ў крыві і лёг на спіну, паказаўшы небу круглы пакаты жывот. Да яго кінуліся, пачалі завіхацца, але толькі праз некалькі хвілін ён прызняўся, сеў за стол і, гледзячы на пляменніка, сказаў: «Заўтра над вячоркам ідзём у наезд». Праз гадзіну кароль абдымаў пляменніка, ціскаў яго, лез мокрымі вусамі да яго вуснаў: «Братка ты мой, хоць ты там цюр цара нябеснага, а я цябе люблю, даль Бог люблю, даю сваё каралеўскае слова, адаб'ём твой маёнтак. Чуеце, чэрці? Кароль слова дае. Заўтра ж паедзем. Вось толькі судны дзень учыню». Яноўскі і медыкус пайшлі з залы, не дачакаўшыся канца гулянкі. Цёмнае неба ляжала над палацам. З зачыненых вокон далятаў да іх шум неўтаймаванай папойкі.